za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Izrael przyznaje się do winy i składa kondolencje po śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Po wybuchu gazu w bloku w Tychach mieszkańcy nie będą na razie mogli wrócić do swoich mieszkań. Straż pożarna ostrzega przed silnym wiatrem na północy, zachodzie i południowym wschodzie kraju. Strona izraelska przyznaje się do winy i składa kondolencje Polsce. To najnowsze informacje w sprawie tragedii w Strefie Gazy, gdzie z powodu ostrzału rakietowego zginęło 7 osób, w tym nasz rodak, wolontariusz. Przenosimy się przed siedzibę MSZ, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś briefingu prasowego rzecznika resortu. Wiemy, że szef polskiej dyplomacji rozmawiał w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych Izraela. Co wiemy o tej rozmowie? O tak, rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał nam, dziennikarzom, że strona izraelska potwierdziła to, czego właśnie wcześniej nie wiedzieliśmy oficjalnie, czyli przyznała się do tego ostrzału konwoju z pomocą humanitarną. Rzecznik opowiedział również o przebiegu rozmowy szefów resortów spraw zagranicznych Polski i Izraela. Rozmowa odbyła się kilkadziesiąt minut temu. Rozmowa trwała około, przeszło 8 minut. Miała charakter wymiany poglądów, raczej oficjalnej. Tu nikt nikogo do niczego nie przekonywał. Stało się to już po tym, jak armia izraelska potwierdziła, że to ona jest sprawcą tego ataku. Prawdopodobnie jeszcze dziś ciało Polaka zostanie przewiezione do Kairu, do Egiptu. Tam polskie służby konsularne będą mogły rozpocząć oficjalną procedurę identyfikacji naszego rodaka. Wiemy również, że w sprawie śmierci Polaka zostało wszczęte postępowanie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Po wczorajszym wybuchu gazu w bloku przy ulicy Darwina w Tychach mieszkańcy nie będą mogli na razie wrócić do swoich mieszkań. Lokale uszkodzone są w różnym stopniu, mówi inspektor nadzoru budowlanego Mariusz Węgrzyn. Najciężej są uszkodzone te mieszkania, gdzie nastąpił wybuch i bezpośrednio mieszkanie nad tym mieszkaniem na parterze, czyli na pierwszym piętrze. Te najprawdopodobniej ze względu na uszkodzony strop będą musiały być długo wyłączone z użytkowania, gdyż ten załamany strop będzie musiał być usunięty i odtworzony nowy strop. Może to trwać długo. Kilka osób spędziło noc w ośrodku interwencji kryzysowej, pozostali znaleźli schronienie u rodzin. Jesteśmy przygotowani, by udzielić pomocy wszystkim, mówi pełniący obowiązki prezydenta Tychów Marcin Gramatyka. Od rana pracujemy nad tym, w jaki sposób pomagać tym, którzy stracili prawie wszystko w swoich mieszkaniach. Mamy przygotowane już teraz kilkanaście, a jak będzie potrzeba, to więcej zastępczych mieszkań, w których będą mogli zamieszkać w tym czasie. W sprawie wybuchu w bloku w Tychach prokuratura wszczęła śledztwo. Dotyczy ono sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Po śmierci 5 osób z powodu wichury na Podhalu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada kontrolę procedur ostrzeżeń. Wczorajsze alerty RCB nadeszły dopiero wtedy, gdy siła wiatru zaczęła słabnąć. RCB nie otrzymało od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacji o drugim stopniu ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a zgodnie z procedurami tylko wtedy może wysłać SMS-owe alerty, tłumaczy Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Do południa i we wczesnych godzinach popołudniowych ta wartość była określona przez IMGW jako ten pierwszy stopień zagrożenia. Prognozy i pomiary nie upoważniały przed południem do wprowadzenia ostrzeżenia drugiego stopnia, tłumaczy Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Cały czas porywy wiatru były do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia nie należało wprowadzać. Drugi stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem został wydany wczoraj po godzinie 15. SMS-y z ostrzeżeniami od RCB dotarły do mieszkańców Podhala po godzinie 17. Za to od poniedziałkowego poranka w mediach społecznościowych ostrzeżenia wysyłały lokalne służby. Policja i Straż Pożarna z powiatu tatrzańskiego, a także Tatrzański Park Narodowy i ratownicy TOPR. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś Straż Pożarna także ostrzega przed silnym wiatrem w niektórych rejonach Polski. Wiać może na północy, zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Rzecznik straży Karol Kieszkowski powiedział, że podmuchy wiatru mogą nawet łamać drzewa i przewracać konstrukcje. Unikajmy drzew, unikajmy takich miejsc, gdzie jest na przykład jakiś baner reklamowy lub lekka konstrukcja, bo one stwarzają bardzo duże zagrożenie. No i uważajmy na siebie również dzisiaj, bo jeszcze ten dynamicznej i niebezpiecznej pogody jest dalszy ciąg. Mamy ostrzeżenie meteorologiczne na północy i na zachodzie kraju, a także na południowym wschodzie. Tutaj wiatr może w porywach wiać nawet do 80 km na godzinę, więc bardzo silnie. Podczas świątecznego weekendu Straż Pożarna odnotowała ponad 4800 interwencji. Najwięcej dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Jest 15:10. Witam Państwa w nowej porze, właściwie o nowej porze tonacji trójki, audycji w tonacji trójki. Ta audycja będzie od tego tygodnia pojawiała się na antenie od 15 do 16. Wczoraj trójka, która jak wiadomo jest kobietą, obchodziła 62 urodziny. Z tej okazji między innymi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357 wystąpił wyjątkowy artysta, jakim jest Lech Janerka. I teraz dla Państwa krótki fragment tego koncertu. Swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów, i nigdy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. W końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie mów tych bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Lech Janerka z wczorajszego koncertu w naszym studiu. Lech Janerka przyjechał oczywiście z Wrocławia na ten koncert, a teraz mam dla Państwa jeszcze jeden utwór artysty z Wrocławia, ale zupełnie inny klimat. HCR, czyli Piotr Szot i Gołąb. Pamiętasz ją, moją ostatnią płytę miałem flow. Jakbym sypiał z kar-

To był Mac DeMarco ze swojej drugiej w kolejności chronologicznej płyty długogrającej Sala Days'a. Piosenka ma tytuł Chamber of Reflection. Teraz artysta amerykański, a właściwie artyści amerykańscy, przepraszam, bo to zespół Cloud Nothings. Liderem zespołu jest Dylan Boldy od początku istnienia tej formacji do dziś. Teraz posłuchamy fragmentu ich trzeciego albumu, który ukazał się niemalże równo 10 lat temu, bo wczoraj to 10 lat minęło. Płyta nosi tytuł Here and Nowhere Else, a piosenka zatytułowana jest I'm Not Part of Me. It starts right now. I'm not telling you all I'm going through.

Nie bójmy się wiosny. Fragment z płyty Bemowe frazy to była grupa Bem i Bem. Teraz przechodzimy już do płyt i nagrań tegorocznych. Nadal najładniejszą płytą tego roku jest album Fazor Elado Negro. LFO, czyli skrót, który należy rozwiązać w ten sposób. Lupe Fiennes Oliveros. Elado Negro, czyli Robert Carlos Lang. Artysta amerykański, ale o korzeniach ekwadorskich. Fazor to tytuł płyty. Od ukazania się ostatniej płyty żeńskiej grupy Warpaint minęło już co prawda parę lat, ale jeszcze nie mamy płyty długogrającej. Ona będzie w tym roku, najprawdopodobniej. Mamy natomiast już pierwszą piosenkę promującą to wydawnictwo. Come On Blue. I'm not a mess, but I'm meant to. była grupa Warpaint i piosenka Common Blue. Niedawno ukazała się nowa płyta grupy The Jesus and Mary Chain, tym razem ze Szkocji, po 7 latach przerwy. Co ważne, dla niektórych oczywiście, ta płyta dotarła do 7 miejsca brytyjskiej listy bestsellerów, a mówię o tym dlatego, że bardzo dawno taka sytuacja nie miała miejsca. Ostatni raz tak wysoko The Jesus and Mary Chain byli w roku 1987, a to za sprawą albumu Darklands. Z tego wniosek, że ich najnowsza płyta zatytułowana Glasgow Eyes jest na niezłym poziomie i jestem w stanie to zaświadczyć. Jesus and Mary Chain, płyta Glasgow Eyes, piosenka zatytułowana Girls 71. Oczywiście bracia Reed naraz nadal na czele zespołu, Jim i William obaj śpiewają, obaj grają, a koledzy im trochę pomagają. Kolejny zespół, który wydał swą płytę po kilku latach przerwy i to całkiem niedawno, to grupa Ride. Podobnie jak The Jesus and Mary Chain, niegdyś związana z gatunkiem shoegaze. Może teraz trochę mniej, ale coś tam jeszcze pobrzmiewa. Nowy album grupy Ride zatytułowany jest Interplay.